और यूसुफ के कुर्ते को झूठ मूठ के खून से खून आलूद भी कर लाए थे। बाप ने कहा, यूं नहीं, बल्कि तुमने अपने दिल ही से एक बात बना ली है, बस सब्र ही बेहतर है, और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद की तलब है।